ikotambola moke na banzikini ekomi delikamo mato salinga nini ye soki olingi ye lobelanga motema pasi ediye na banzi madomo ye na sala nini ediye mato kawayo mobali ye Kotambola moke na banzikini ekomi delikambo mato salinga nini ye soki olingi ye lobelanga motema pasi ediye na banzi madomo ye na sala nini ediye mato Kupenda mama mie Nitakufa takufa bure na mapendo Osikie wepenzi wangu nikwambie Mwana uma napata tabu juu ya mawazo Lubumbashi nivalilie nitarudi Mina kufao, Lubumbashi ye.